У Менску адбылася прэзентацыя кнігі з правакацыйнай назваю «Праўдзівая гісторыя кацапа, хахла і бульбаша» аўтарства пісьменнікаў Максіма Клімковіча і Уладзіслава Хроменкі. На прэзентацыі кнігі, якая адбылася ў менскай кавярні «Валерія», аўтары зазначылі аб сваіх спадзяваннях, што іх твор стане сапраўды народным і будзе, пераходзячы ад чытача к чытачу, знаходзіць сваё правакацыйнае месца ў шэрагу беларускіх літаратурных выданняў. Дык пра што насамрэч гэтая кніга? Алексей Красовскі распытаў саміх аўтараў Максіма Клімковіча і Уладзіслава Ахроменку. Як на мой капыл, галоўная ідэя гэта падаць усім вядомыя падзеі гістарычныя, нестандартнай і нязвыклай для чытача форме. Праўдзівая гісторыя кацапа, хахла і бульбаша гэта такая рэтраспектыва нашай гісторыі ад каменнага века, так бы мовіць, нават да будучых часоў. Пачынаецца оно яшчэ з дахрысціянскіх часоў і канчаецца тым, што будзе далей, тое, што ніхто на сённяшні дзень яшчэ не ведае, але ведаем мы Максімам. Трэба было напісаць гісторыю, але гісторыю з правакацыяй, которая прымусіла людзей сапраўды падумаць, што ёсць праўдай з таго, што пішуць гісторыі, а што ёсць маной, бо розныя абсалютна ёсць працы, якія па-рознаму трактуюць там єднасць або адасобленасць трох народаў: беларуса, украінцаў і рускіх. Як вам працавалася ў суаўтарстве і ў чым свае плюсы і мінусы гэтай супрацы? У суаўтарстве даволі лёгка працаваць, таму што заўсёды гэта дысцыплінуе. Калі некаму лянота пісаць, другі будзе другого падштурхоўваць. Калі ты пішаш нейкае глупства, суаўтару заўсёды лёгка схапіць цябе за руку і сказаць, што лепш гэта не рабі. Ну і да таго ж яшчэ нас падштурхоўвала тое, што мы самі для сябе адразу дамовіліся з выдавецтвам Галіафы друкаваць іх кніжку, яшчэ яе не скончыўшы. Так што гэтыя тэрміны яны падштурхоўвалі, і якраз з гэтага боку была дапамога. З Максімам працуецца заўсёды выдатна, бо Максім не толькі мой сябра, а яшчэ і мой кум. Увогуле Максіма я ведаю з 1987 года, і зрэшты галоўнае ў супольнай працы, ў любой, з кожным суаўтарам, гэта заўсёды ісці адзін аднаму на кампраміс. Вось той, хто першы ідзе на кампраміс, звычайна выйграе. Аксана Спрынчан, пісьменніца. Гэта кніжка, якая сапраўды мяне рады. На жаль, такіх твораў фактычна, мне здаецца, болей няма. Ды, па-моему, так цудоўна напісаць, як гэта робіць Уладзіслава Хроменка і Максім Клімковіч, зараз у гэтым рэчышчы ніхто не можа. Сапраўды, гэта незвычайны падыход да нібыта ўсім агульнавядомых рэчаў. Гэта чытаецца на адным дыханні, гэта хочацца перачытваць. Гэта можна чытаць на самоце, а можна ў кампаніі сяброў зачытваць. Сапраўды, кніжка, я думаю, знакавая для беларускай літаратуры. На жаль, сітуацыя ў нас такая, што такія кнігі вельмі складана выдаваць. Нават і прэзентацыю насамрэч для такой кнігі ў дзяржаўнай установе немагчыма зладзіць. Куды б мы не звярталіся, сапраўды існуюць праблемы, таму она адбываецца ў кавярні. Але гэта ніяк не паказвае, што кніга недастойная. Яна проста перарасла свой час. Перашкодаў вялікіх не было. Самая вялікая перашкода – это нашая лянота, бо ў нас праца над ёй расцягнулася амаль на 8 гадоў. Мы спачатку напісалі нейкія кавалкі, вывесілі іх у інтэрнэце, і потым, калі зразумелі, што это запатрабавана, таму што былі водгукі і прапановы перакладаў яе, то мы тады селі і дапісалі. А так усе цяжкасці ўпіраліся чыста ў наяўнасць фінансаў і нашую ляноту. Якому чытачу адрасаваная гэтая кніга? Каму яна, на вашую думку, можа быць цікава? Мэтавая аўдыторыя, калісьці пісалі ў савецкіх анатацыях, для самага шырокага кола чытача. Але на наш капыл гэтая кніжка, яна найперш адрасавана моладзі, людзям, якія ўпершыню адчуваюць, што яны не савецкія людзі, а яны беларусы.